skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej umorzyła prokuratura w Gdańsku. Są ostrzeżenia przed gęstą mgłą na zachodzie i na południu kraju. W środku nocy niewiele będzie widać. BioNTech, firma znana ze szczepionek na COVID, za trochę ponad rok ma wprowadzić na rynek lek na raka. Prokuratura w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Działaczka społeczna zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów zginęła w 2011 roku. W śledztwie badano trzy wersje: zabójstwo, samobójstwo i nieszczęśliwy wypadek, informuje rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Marciniak. Nie udało się uzyskać dowodów wskazujących na to, że było to zabójstwo Jolanty Brzeskiej poprzez jej podpalenie. Nie udało się potwierdzić, że było to samobójstwo. Wreszcie nie udało się potwierdzić, że był to nieszczęśliwy wypadek. W każdym z tych elementów były przesłanki za i były przesłanki przeciw. Prokurator stanął, można powiedzieć, przed ścianą, wykonał wszystkie czynności, które mógł wykonać. Wyczerpała się inicjatywa dowodowa, jedyne rozwiązanie umorzyć śledztwo. W śledztwie przesłuchano prawie 300 świadków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą, która ma wystąpić na zachodzie i na południu kraju. Obejmują te ostrzeżenia województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodnią część województwa łódzkiego, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz województwo podkarpackie. Na tych terenach widoczność może spaść do 200 metrów. W częściach województwa lubelskiego i południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego nawet do 100 metrów. Synoptycy prognozują też, że po opadach marznącej mrzawki drogi i chodniki mogą być śliskie. Ostrzeżenia obowiązują głównie do rana. Serwis Google Maps opublikował zdjęcia, na których widoczne były ukraińskie obiekty wojskowe. Zdarzenie miało miejsce przed weekendem, więc mimo interwencji Kijowa nikt z serwisu Google Maps nie zajął się sprawą tak, jak tego życzyli sobie Ukraińcy. W Kijowie najpierw z niedowierzaniem, później dość nerwowo zareagowano na odświeżone mapy serwisu Google. Na satelitarnych zdjęciach widoczne były ukraińskie obiekty wojskowe, w tym wyrzutnie Patriot oraz hangary lotnicze i samoloty. Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki tłumaczy, że tego typu informacje są istotne z wojskowego punktu widzenia, ale nie priorytetowe. No i pamiętajmy, że nikt nie zastąpi człowieka, nikt nie zastąpi żywego, mówiąc umownie, szpiega czy wywiadowcy, który może znaleźć się w danym miejscu i na bieżąco zweryfikować dane informacje. Andrzej Kowalenko mówi, że próbowano skontaktować się z serwisem Google, żeby jak najszybciej zdjęcia zniknęły z internetu, ale oni mieli weekend i nie mieli głowy do takich spraw, stwierdził szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na 2026 rok firma BioNTech zapowiada wprowadzenie na rynek leku przeciwnowotworowego. Niemiecka firma startuje do ostatniego etapu badań nad medykamentami przeciwko rakowi piersi i płuc. Na drugim z trzech etapów badań znaleźli się w ostatnich tygodniach pierwsza pacjentka z rakiem piersi i pacjent z rakiem płuc. W tym ostatnim wypadku jeszcze w tym roku ruszy finałowa faza badań. Niewiele później podobnie stanie się z lekiem na raka piersi. Rezultaty badań są prezentowane od kilku tygodni na konferencjach onkologicznych. BioNTech to firma, która wynalazła jedną z pierwszych szczepionek przeciwko koronawirusowi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I na początek 14. kolejka Ekstraklasy, która dziś się zakończyła. Zagłębie Lubin pokonało w derbach Dolnego Śląska Śląsk Wrocław 3-0. Gole strzelili Mateusz Grzybek już w pierwszej minucie, efektownym strzałem zza pola karnego Mateusz Wdowiak oraz młodziutki Marcel Reguła spektakularnymi nożycami w końcówce. Wcześniej GKS Katowice przegrał z Koroną Kielce 1-2, mówi pomocnik Korony Wiktor Długosz, u faulu, na którym podyktowano jedenastkę, zamieniono na gola przez Nuno Pedro. No gdzieś starałem się wygrać pozycję. Udało mi się, poczułem kontakt. Nie byłem w stanie dalej biec, więc uważam, że zasłużona ta jedenastka. Oczywiście był to nasz średni mecz, bym nawet tak to nazwał. Nie tworzyliśmy sobie za wiele sytuacji, nie mieliśmy takiej kontroli nad meczem, jak powinniśmy, ale najważniejsze, że nam się zgadza, że zdobyliśmy jedną bramkę więcej od przeciwnika i wyciągamy stąd 3 punkty. po 14 kolejkach liderem Lech Poznań, na remisie punktowym z Jagiellonią Białystok i punkt przed Rakowem Częstochowa. Zagłębie 10, GKS 12, Korona 13, Śląsk utknął na ostatnim 18 miejscu. Czekamy na drugi mecz Igi Świątek w Riyadzie w turnieju WTA Finals. To jutro o 13.30. Jej rywalką będzie Coco Gauff. Tymczasem awans do półfinału zapewniła sobie Aryna Sabalenka, która wygrała 2 mecze grupowe, a dziś pokonała Jasmine Paolini 6-3 i 7-5. W drugim meczu triumfowała Qinwen Zheng, która ograła Jelenę Rybakinę 7-6, 3-6 i 6-1. W 10 kolejce Plus Ligi Jastrzębski Węgiel wygrał ze Ślepskiem Suwałki 3-1. W Ekstraklasie Siatkarek BKS Bielsko-Biała wygrał na wyjeździe z Wolejem Wrocław 3-1. Stal Mielec przed własną publicznością pokonała Sokoła Mogilna 3-2. Przypominamy o gęstej mgle na zachodzie i na południu kraju. Z kolei w ciągu dnia w centrum i na wschodzie raczej pogodnie. Na zachodzie więcej chmur, a na wybrzeżu możliwy deszcz. Poza tym będzie chłodno. Na termometrach zobaczymy od 7 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. To ostatnie spotkanie z drugim sezonem Jazgotu. 3 odcinki za nami, przed nami 4. Autorem scenariusza jest w tym przypadku dziennikarz, pisarz, biograf Leopolda Tyrmanda, Marcel Woźniak. Wojtek i Blanka, młode małżeństwo z dzieckiem, wiodą spokojne życie w Toruniu. Pewnego dnia on odbiera telefon od rzekomego przedstawiciela banku. Ten informuje go o próbie wyłudzenia kredytu na nazwisko Wojtka. Co się wydarzy i czy Wojtek zdoła wyrwać się z rąk oszustów? O tym dziś w Jazgocie historiach kryminalnych. Oto presja. Jazgot. Historia. Odcinek zatytułowany Presja. Scenariusz Marcel Woźniak. Ta historia wydarzyła się naprawdę, choć personalia i pewne szczegóły z życia Wojtka i Blanki zostały zmienione. Posłuchajcie uważnie tej historii. Za kilkanaście godzin życie tej dwójki zmieni się bezpowrotnie. Gdy tylko wzięło Liwkę na ręce, płacz dziecka ustał. Utulił ją, ucałował, poprawił ubranko we wzory z tenisowych piłeczek i delikatnie odłożył do łóżeczka, z którym gnieździli się w ich ciasnej sypialni. Blanka, piegowata blondynka, narzucając płaszcz, zajrzała do sypialni. Spojrzała na córeczkę, a potem przeniosła wzrok na zapatrzonego w Oliwkę Wojtka. Nic nie zepsuje nam tego piątku. Tak? Przyjdą goście, wiesz? To będzie piękny, wyjątkowy dzień, córeczko. Co tam mówiłeś? Że zabieram ją dzisiaj na spacer. Widzę, jak cię zmieniła, wiesz? Częściej się uśmiechasz, wygłupiasz. Lubię cię takiego. A ona jest taka zapatrzona w ciebie. Jak kiedyś ty we mnie. Teraz to tatuś na pełny etat, no nie? Już nie taki cowboy na weekend, tylko pieluchy, smoczki. Dla mnie zawsze będziesz ciachem. Ach tak? Ciekawe jakim? Pleśniak? Stary pączek? Strucla z makiem? No co tak patrzysz? Położyła mu ciepłe dłonie na policzkach i zetknęli się czołami. Stali tak teraz w bliskości, nad kołyską, którą Wojtek sam zaprojektował, w pokoju, który sami wyremontowali, w mieszkaniu, które ciężką pracą sami spłacili. Na wymarzonym lewobrzeżu Torunia, gdzie cisza i spokój, gdzie nic nie zagraża. Wojtek spojrzał na nią kątem oka. Czy Blanka się domyśla, co się wydarzy po południu? W tej samej chwili Blanka cofnęła się do przedpokoju. Chwyciła zielony plecak, butelkę z filtrem i plik papierów, wypracowań szkolnych. Wrócę najszybciej, jak się da. Może pójdziemy do parku, jak nie będzie padać, co? Kupię jakieś ciacho po drodze. I zastanawiam się, co z wakacjami. Musimy wieczorem nad tym usiąść i zdecydować, czy Cypr, czy jednak Czarnogóra, kupić bilety. Wiesz, że musimy ruszyć oszczędności ze ślubu. Nie mówi się musimy, tylko chcemy. Ustaliliśmy, że chcemy. Pamiętasz? Oczywiście, że chcemy, mój coachu. Chcemy pojechać na upragnione wakacje. A teraz muszę iść do pracy. Chcesz powiedzieć, ktoś musi zarabiać na chleb? A, na ciacho, jeśli już. I nie musi, tylko chce. Dobrze wiedział, że na żaden spacer nie pójdą. Z trudem udawał przed chwilą przed Blanką, że zapomniał. Jak mógłby zapomnieć o jej urodzinach? Musiał nanieść poprawki na pliku graficznym, który właśnie składał dla firmy. Musiał zrobić to szybko, bo plan na dzisiejsze popołudnie był inny. Tę imprezę przygotowywał od dawna. Jedzenie zamówione. Ze wszystkim pomoże mu Kaśka. Młodsza siostra. Ma przyjść w południe. Tymczasem wysłał Blance na apce społecznościowej filmik gdzieś znad Zatoki Kotorskiej. Biały, nakryty stolik na kamiennym nabrzeżu. Kieliszki wina, pieczywo i kot przeciągający się w słońcu. Może tu, napisał. Blanka nie mogła wiedzieć, że bilety kupił już dawno. Doskonale zna oczekiwania teścia, że Wojtek zabierze dziewczyny gdzieś na Seszele, w jakieś godne miejsce. Te wymagania doprowadzały i doprowadzają Wojtka do szału. Wiecznie słyszy, że za mało zarabia. Te wieczne pytania, jak utrzyma rodzinę? A teraz miał to gdzieś. Mieszkali na trzecim, ostatnim piętrze w bloku z płyty. Brak windy doskwierał im przy noszeniu wózka, ale wtedy w COVID-zie zależało im, żeby szybko się wprowadzić. Była okazja. Kupili mieszkanie zanim rynek oszalał i ceny poszły dwukrotnie w górę. Nie mogli narzekać. Dwa pokoje, łazienka i toaleta, kuchnia, długi balkon. W salonie, gdzie Wojtek teraz pracował przy laptopie, na regale piętrzyły się książki, a ścianę obok, aż do drzwi, zdobiły dwa plakaty filmowe. Ostatni relikt z kawalerskiego świata Wojtka i inspiracja do pracy. Na pierwszym Gene Hackman. Siedział z saksofonem tuż obok napisu The Conversation. Reżyseria Francis Ford Coppola. A na drugim plakacie mężczyzna celował aparatem fotograficznym w leżącą kobietę, tuż pod tytułem i nazwiskiem reżysera. Powiększenie Antonioniego. Lubił te filmy. Saksofon u Coppoli. A u Antonioniego tę scenę, jak niewidzialne piłki tenisowe wydają dźwięki, bohater nie wie, co jest prawdą, a co nie. Oliwka spała obok, kiedy dźwięk wibrującej komórki oderwał Wojtka od pracy. Sięgnął po nią lewą ręką, prawą wprowadzając komentarz na pliku. Spojrzał na wyświetlacz. Połączenie przychodzące od Działu Bezpieczeństwa Maus Bank. W górnej belce widniała ikonka nowej wiadomości SMS. Tu Dział Bezpieczeństwa Maus Banku. Trwa łączenie z konsultantem. Tu Dział Bezpieczeństwa Maus Banku. Trwa łączenie z konsultantem. Czekając na sygnał, kliknął w ekran. Dał na głośno mówiący. Ostatnio wyświetlacz mu wariował i raz się ściemniał, raz rozjaśniał. Wojtek kiedyś się śmiał, że dzieli ludzi na tych z wiecznie pękniętymi wyświetlaczami komórek i tych, co mają całe. No i teraz on sam stał się tym pierwszym. Nawet nie wie od kiedy, ale telefon przestał być istotny. Ma pęknięty wyświetlacz i dobrze mu z tym. Na apce Blanka przysłała mu serduszko pod filmem. Halo, dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Kopiński. Dzwonię z Działu Bezpieczeństwa Maus Bank. Halo, proszę pana, dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. Wojtek kliknął w ekran. Druga ikonka, SMS, z Działu Bezpieczeństwa Banku. Informacja o tym, że doszło do próby wzięcia kredytu na niego. Jest tam pan? Nazywam się Krzysztof Kopiński. Dzwonię z Działu Bezpieczeństwa Maus Bank. Doszło do próby wzięcia kredytu na pana nazwisko. Ale ja nie mam konta w Maus Bank, tylko w CGT. Także nie wiem, to chyba pomyłka. Co prawda dostałem SMS-a, ale... Wojtek sprawdził w wyszukiwarce numer telefonu do Działu Bezpieczeństwa Maus Bank. Był to ten sam, z którego właśnie do niego zadzwoniono. 7, halo? 4, 2... Jest pan ze mną? Jestem. I mówiłem, że... Proszę pana, biuro kredytowe nie mogło się pomylić. To na pewno chodzi o pana. Najwyraźniej pomyłka w nazwie banku. W trybie pilnym przekazuję sprawę do banku CGT. Boże, ale jak to o mnie? Kredyt na mnie? Nie brałem żadnego kredytu. Jeśli pan nie brał kredytu, to oznacza, że konto jest zagrożone kradzieżą. I w tej sytuacji należy działać szybko. Aha. Poproszę o pełne imię i nazwisko w celach weryfikacji. Dobrze, Wojciech Franciszek Szczypski. Dziękuję, panie Wojtku. I jeszcze 4 ostatnie cyfry numeru PESEL. Te dwa słowa, sytuacja zagrożenia, zmroziły go. Wojtek wyjął z etui telefonu plastikową kartę dowodu. Wypadła mu z rąk. Patrzył w stronę córki, nie mógł się skupić. Ręce mu się trzęsły. Tyle zauważył. Podniósł plastik i podyktował numer, próbując jednocześnie robić wesołe miny do córeczki. Aha. Proszę o chwileczkę cierpliwości. Dobrze. Panie Wojtku, proszę jeszcze raz powtórzyć. W którym banku ma pan konto? Oliweczko, poczekaj. Bank CGT. No, uśmiechnij się do mnie, no. Wojtek zaczął się niepokoić. Niech to wszystko szybko ustalą do cholery. Wszedł w aplikację bankową na telefonie. Zalogował się. Pieniądze wciąż były na swoim miejscu. Odetchnął jednak tylko na chwilę, bo Oliwka znów zaczęła płakać. Jej płacz podrażniał w nim jakąś strunę, która zupełnie wyprowadzała go z równowagi. Myślami jest jeszcze przy grafice, która wymaga czasu i namysłu, a on nie ma dziś czasu. Kiepsko płatna praca w kamieniołomach IT zamiast marzeń o życiu artysty grafika. Sytuacja zagrożenia. Tak powiedział konsultant. Te dwa słowa grają mu w głowie nieprzyjemnym dźwiękiem. Miał tyle planów na dziś, na wieczór. Impreza urodzinowa, całą listę rzeczy do zrobienia. Dzwonić do kogoś. Do kogo to miał zadzwonić? Nie może sobie teraz przypomnieć. Zastanawiał się, co to znaczy, że doszło do próby wzięcia kredytu na niego. Czyli co dokładnie się stało? Dlaczego to tyle trwa? Jeszcze chwilę, panie Wojtku. Dlaczego ja? Dlaczego ktoś wybrał właśnie mnie? Powodów może być wiele. Od słabych haseł do aplikacji przez dane wrażliwe. A czy nie zgubił pan jakichś dokumentów? Nie podpisywał formularzy, w których zabrakło informacji o RODO? Nie wiem. Ja... Czy może mi pan powiedzieć, co się teraz dzieje? Czy mój bank się ze mną skontaktuje? Co ja mam teraz zrobić? Czy ja muszę coś z tym zrobić? Nie wiem. Panie Wojtku, no właśnie w tym momencie zgodnie z naszą procedurą przekazuję sprawę do odpowiedniego działu bezpieczeństwa w banku CGT, w którym pan ma konto. To dobrze. Dziękuję panu bardzo. No musimy działać szybko. Mhm. Próba wzięcia kredytu bardzo często może oznaczać próbę przejęcia pana środków na koncie. Sprawdziłem teraz aplikację. Do przejęcia środków nie doszło. Odradzałbym logowanie się na aplikację, podobnie jak na media społecznościowe i na maila do czasu zamknięcia procedury. Dobrze. Jest pan w dobrych rękach, panie Wojtku. To ważne, że przejął pan inicjatywę i postanowił działać. A ja, to znaczy my, pracownicy banków, jesteśmy od tego, żeby panu pomóc. Wkrótce skontaktuje się z panem pracownik z pana banku, czyli z CGT. Tak. To znaczy chciałbym, żeby to wszystko się szybko wyjaśniło. Kiedy zadzwonił? Proszę czekać na telefon. Do widzenia, panie Wojtku. Ale... Pracownik działu bezpieczeństwa Mausbank rozłączył się. Wojtek siedział dłuższą chwilę w salonie z tym uczuciem, jakby dostał obuchem w głowę. Tak dużo informacji w tak krótkim czasie, więc najpierw zareagowało ciało, a potem rozum. Teraz pociły mu się dłonie, choć przestały się trząść. Zagrożenia, kradzież, kredyt, niewidzialne zagrożenie. Kiedy ochłonął, zaczął się zastanawiać, czy to aby nie pomyłka. No bo dlaczego ktoś miałby brać na niego kredyt? Wałkował w pamięci rozmowę z konsultantem. Zgubił kiedyś dowód osobisty w galerii handlowej. Znalazła go przechodząca tamtędy koleżanka jego siostry. Czy to dlatego? Oliwka piła teraz mleko z butelki. Jej spojrzenie zawsze go stawiało do pionu. I tak było teraz. Dzieciaki przypominają nam o tym, co naprawdę ważne. Wojtek dwukrotnie próbuje dodzwonić się do Blanki. Pewnie wciąż jest na zajęciach, a w przerwie zapewne będą kwiaty i czekoladki w pokoju nauczycielskim. Zaczął do niej pisać wiadomość, kiedy telefon znów zadzwonił, krzycząc z wyświetlacza napisem Dział Bezpieczeństwa Bank CGT. Kiedy konsultant się przywitał i zweryfikował dane, od razu przeszedł do szczegółów. W trakcie powitania Wojtek zaparzył sobie mocną kawę. Konsultant mówił o niebezpieczeństwach czyhających ze strony oszustów. Niepokój Wojtka narastał. Odkąd został mężem i ojcem, przestał być odpowiedzialny tylko za siebie. Czym jest przyszłość bez pieniędzy? Co, jeśli by je stracił? On, ojciec na pełen etat. On, ojciec i głowa rodziny. Pana kolega z Mausbanku mówił, że powiadomienie przyszło z biura kredytowego. Da się to wszystko odkręcić? Oczywiście, że się da. I to jest dobra wiadomość. O Jezu, O Jezu, co za ulga. Już myślałam, że... Proszę powiedzieć, co mam zrobić? Panie Wojtku, rzeczywiście pańskie środki są zagrożone. Czy będzie pan podążał za moimi wskazówkami? Jego głos wzbudzał zaufanie. Wojtek był spokojny o to, że bank mu pomoże, ale zaciskał nerwowo dłonie, a serce biło mu jakoś nierówno. Słyszał w słuchawce, że ktoś się do niego dobija. To siostra. Mieli przecież ustalić szczegóły imprezy. Jestem sam z córką i próbuję zebrać to wszystko jakoś w całość. Rozumiem, rozumiem. Panie Wojtku, ja jestem od tego, żeby panu pomóc. Są dwie ścieżki, które teraz panu przedstawię. Dwa sposoby rozwiązania tej sytuacji. Tak. Możemy zablokować rachunek, ale wtedy do czasu wyjaśnienia nie będzie pan miał dostępu do środków. O nie. Tylko nie blokada. Musimy opłacić żłobek, catering, wyjazd, remont balkonu. W takim razie jest druga opcja, czyli założyć konto techniczne w innym banku. Rozumiem. Ale to tak na stałe? Nie. To tymczasowe konto techniczne. Tam zdeponowane zostaną środki, a rachunek będzie na pana dane. Na te same dane. To po prostu kopia konta, zapasowy rachunek techniczny, do którego będzie pan miał dostęp. To jest najważniejsza sprawa. Będzie pan miał dostęp do środków. O Jezu, to dobrze. Czyli inne konto w innym banku, tak? A w jakim? Współpracujemy z Mausbankiem, dlatego kontakt był taki szybki. W celach bezpieczeństwa, żeby nie doszło do przejęcia środków na pańskim koncie, najlepiej będzie wypłacić gotówkę w oddziale i wpłacić wszystko na ten nowo utworzony rachunek techniczny w kasie innego banku albo wpłatomatem. Będziemy musieli zatem udać się do oddziału banku. Czy ma pan teraz taką możliwość? Tak, oczywiście, to znaczy... Tak, będę potrzebował tylko chwili. Czy to ma znaczenie, do którego oddziału się udam? Odradzałbym pójście do tego, w którym pracownicy pana znają. To jest ściśle związane z naszymi procedurami w CGT. W przypadku zagrożenia środków... Jadę na Starówkę. Na Szeroką. Powinienem tam być w ciągu 10 minut. Dobrze, w takim razie zostanę z panem na linii. Zależy nam na czasie, a nie mogę obiecać, że za te kilkanaście minut system połączy pana znowu ze mną. Przy podnoszeniu wózeczka na krawężniku upuścił na ziemię radyjko. Pękła obudowa. Baterie wylądowały na chodniku. Wsadził je z powrotem, uderzył kilka razy o sprzęt i ten zaczął grać dalej. Wszystko pod kontrolą. Pomyślał, że zadzwoni do Blanki, jak tylko się to wszystko skończy. Tymczasem tłum ludzi mijających go na deptaku zlewał się w zbitą masę. Dźwięki przechodniów atakowały go. Ktoś grał na saksofonie, jak Gene Hackman. Jak pieprzony Gene Hackman. Neony drażniły, podobnie jak szczęk kółeczek wózka podskakujących po bruku. Która godzina? Z roztargnienia nie wziął zegarka, a ekran komórki co chwila gasł, ilekroć przykładał dłoń, żeby zasłonić go przed promieniami słońca. Panie Wojtku, to bardzo ważne. Proszę się nie rozłączać. Proszę być cały czas na linii. Ta sytuacja jest już zgłoszona na policję i do prokuratury. Dla bezpieczeństwa pańskich środków. Wojtek działał jak w amoku. Próbował jednocześnie zajmować się Oliwką, która widziała go zdenerwowanego i znów zaczęła płakać. Ktoś się do niego dobijał telefonicznie. Nawet nie zwracał uwagi na wyświetlacz. Wojtek działał chcąc zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, więc słuchał się wskazówek. Zostawił w uchu słuchawkę. Telefon schował do kieszeni. Tak mu doradził konsultant z jego banku. Teraz najważniejsze było podjąć pieniądze. Ocalić je przed kradzieżą. Dobrze, jestem już blisko. Co mam robić? Pracownicy banku mogą być w spisku. To jest bardzo poważna sprawa. Atak na pana konto może być częścią większego ataku. Większego ataku. I już. Zaraz wchodzę do banku. Niech pan się nie rozłącza. Proszę podjąć całą dostępną kwotę, a potem przelać na drugi rachunek. Rachunek techniczny, który dla pana utworzyliśmy. Doradzam nie mówić w okienku. Dlaczego? Proszę zachować to w tajemnicy. To kluczowe. Jasne. Mogą o to pytać. To powinno wzbudzić pana czujność. Dobrze. To wytyczne z działu bezpieczeństwa banku, do których musimy się stosować wszyscy. Każdy bank. Rozumiem. To uniwersalne, sprawdzone procedury w sytuacji zagrożenia. Przy kasie Wojtek unikał wzroku pracowników banku i odpowiedzi na ich pytania. Nerwowo wyciągnął telefon z kieszeni. Sprawdził, czy wciąż trwa połączenie. Kasjerka weryfikowała dane w komputerze, jednocześnie przyglądając się Wojtkowi. Dostrzegła słuchawkę w jego prawym uchu. Wojtek kątem oka dostrzegł z kolei ochroniarza, który odwrócił się w jego stronę i przyglądał się niby od niechcenia, ale Wojtek już znał te sztuczki. Przepraszam, czy pan teraz z kimś rozmawia? Słucham? Oczywiście, że nie. Muzyki słucham. Spacer z dzieckiem to jedyna okazja. Panie Wojtku, jestem z panem. Proszę oddychać spokojnie i nie dać się sprowokować. Proszę pamiętać, im więcej pan wypłaci, tym więcej pana środków będzie zabezpieczonych. Oczywiście, że nie da się sprowokować, pomyślał. Nawet zdobył się na uśmiech, który posłał teraz i kasjerce, i ochroniarzowi. Niestety, mamy odpowiednie procedury i większe kwoty należy zgłaszać wcześniej, z wyprzedzeniem. Na pewno chce pan wypłacić wszystko naraz? Oczywiście, że chcę, po to tu przyszedłem. Może chciałby pan jednak skonsultować tę decyzję? Mamy w oddziale doradców finansowych, którzy chętnie z panem porozmawiają o pana obecnej sytuacji. Widzę, że nie dokonuje pan często takich wypłat. To chyba moja sprawa, nie sądzi pani? Czy ktoś pana nakłonił do wypłaty takiej gotówki? Panie Wojtku, proszę nie zwracać uwagi na te pytania. Naprawdę, proszę po prostu o wypłacenie moich pieniędzy. Proszę o wypłatę maksymalnej kwoty dostępnej zgodnie z procedurą. Rozumiem. Tak jak panu mówiłem, mogą robić problemy. Wojtek czuł się, jakby grał w jakimś filmie. Ale to się działo naprawdę. Głos specjalisty z CGT w jego słuchawce był tak samo prawdziwy, jak jego poranna rozmowa z Blanką. Obie te konwersacje odbywały się w prawdziwym świecie. Przepraszam, czy wszystko w porządku? Wojtek wrócił do przytomności. Kasjerka patrzyła na niego badawczo, podobnie ochroniarz. Wojtek miał nawet wrażenie, że kamery monitoringu ktoś skierował teraz na niego i wózek. Specjalista z jego banku, z którym był cały czas na linii, powiedział Wojtkowi, że im więcej pieniędzy wyciągnie z konta, tym mniej mu z tego konta zdążą wykraść. Podjął więc jeszcze jedną próbę. Co tak długo trwa? Zaczyna mnie pani irytować, rozumie pani? To są moje pieniądze. 10 tysięcy złotych. To jest maksymalna kwota, którą może pan podjąć w oddziale. W jakich banknotach? Kasjerka spojrzała spokojnie na Wojtka. On nie odrywał od niej wzroku, ale myślami był przy tym głosie w jego głowie, w słuchawce. Jego ostatniej nadziei na ratunek. Niech pan wypłaci tyle, ile można. Wojtek westchnął ciężko. Potwierdził kasjerce i uśmiechnął się nerwowo. Udało się podjąć tylko część kwoty z konta. Liczarka przemieliła wspomniane 10 tysięcy. Kasjerka wkładała pieniądze do koperty. Panie Wojtku, to bardzo ważne. Proszę się nie rozłączać. Proszę być cały czas na linii. Sytuacja jest zgłoszona na policję i do prokuratury, aby pana środki były bezpieczne. Zrobimy wszystko, by uratować pozostałe pieniądze. Dobrze, dobrze. Robię wszystko, co pan mówi. Wojtek rozglądał się czujnie. Kamery, kasjerzy, klienci. Czy ktoś z nich go śledził? Płacz Oliwki niósł się teraz po całym oddziale. Wziął ją więc na ręce, schował kopertę do wózeczka i ruszyli do wyjścia. Na zewnątrz, gdzieś z okolic ulicy Mostowej, dobiegał dźwięk saksofonu, odbijający się po kamienicach jak piłka we fliperze. Słońce ogrzewało Wojtkowi twarz, napiętą, z zagryzionymi ustami i ściągniętymi brwiami. Działał jak w transie. Kiedy zadzwoni policja? Myślał. Czy reszta pieniędzy jest bezpieczna? Kiedy pracownik infolinii zasugerowałby w bankomacie wypłacił możliwie wysoką kwotę kartą, zgodził się od razu. Trzeba ratować ile się da, mówił. Jedną ręką pchał wózek, drugą tulił małą. Oliwka była rozgorączkowana. Tyle wrażeń to za dużo dla nich obojga. Po chwili byli już pod bankomatem. Chyba coś jest nie tak z kartą. Bankomat nie chce mi wypłacić środków. Proszę spróbować jeszcze raz. Nie działa. Czy mam coś sprawdzić w aplikacji, w wiadomościach? Nie teraz. Proszę się skupić. Mówi pan, że nie działa. Mhm. No cóż, tego się obawiałem. Co to znaczy? No nie chcę pana martwić. Na razie skupmy się na pozytywach i na tym, co ma pan w ręku. Ale co ze środkami, których nie wypłaciłem? Robimy wszystko, żeby je jak najszybciej zabezpieczyć. I to jest jeden z kroków naszej procedury. Zaraz panu opowiem o następnych, dobrze? Oczywiście, tylko... Już. Tu masz radę, tylko zobacz. Najlepiej, gdyby udał się pan do najbliższego, dowolnego wpłatomatu i wpłacił te pieniądze na swoje konto techniczne w Mausbanku. Powinien pan zaraz otrzymać SMS w tej sprawie. Czemu właśnie ten bank? Jesteśmy jedną grupą kapitałową. Banki są połączone. Rozumiem, rozumiem. Tu po drugiej stronie jest inny bankomat. Może tam. A może bym jutro jej wpłacił? Muszę uspokoić córkę, czy... Dużo wrażeń jak na jeden dzień, prawda? Cholernie dużo. O, widzę wiadomość. Maus Bank, utworzono konto techniczne numer... Panie Wojtku. I jestem. Musimy działać. To już ostatni krok. Nie radziłbym chodzić z taką gotówką przy sobie. Ma pan rację. Przepraszam, mała dzisiaj kapryśna, Jezu. Tak, dobrze, biegnę do wpłatomatu. Widzę, że kolejka. Zaraz prześlę panu kod do przelewów bezgotówkowych, wygenerowany pod pański rachunek do wpisania we wpłatomacie. Dobrze. Podam je panu, dobrze? Czy jest pan przy wpłatomacie? Przepraszam, czy można... Z wózkiem jestem. Przepraszam najmocniej państwa. Proszę, niech pan przejdzie. Tak, jestem. Proszę się upewnić, że jest pan sam. Jestem tylko z córeczką. Jesteśmy już bardzo blisko zażegnania sytuacji, panie Wojtku. Dobrze, że działamy szybko. Podaję panu kod. Dziękuję. 5, 2, 7, 7. Przez kolejne 1, minuty Wojtek 4, wstukiwał jak w transie podawane cyfry, a potem wsunął do podajnika kolejne pliki banknotów z władcami Polski. Jeden po drugim. Był w tym bardzo precyzyjny i skrupulatny. Z każdym kolejnym banknotem znikającym w maszynie Wojtek odzyskiwał spokój. Tak jakby dzięki procedurom, którym się poddał, miał odzyskać panowanie nad swoim życiem. Na ekranie mam, że poszło. 10 tysięcy. Jest tam pan? Tak, jestem. Wygląda na to, że wszystko się udało. Zaraz dostanie pan potwierdzenie SMS-em. Koperta była pusta, a misja zakończyła się sukcesem. W tej samej chwili na jego pękniętym wyświetlaczu pojawia się wiadomość tekstowa. SMS o treści: zaksięgowano wpływ środków na konto techniczne. Właściciel konta: Wojciech Szczypski. Tak, mam. Co za akcja. Czyli udało się? Już po wszystkim, panie Wojtku. Pańskie pieniądze są bezpieczne. Środki muszą zostać zaksięgowane. Zobaczy je pan najpóźniej jutro o 9 rano. Wszystko pan dzielnie zniósł, naprawdę, panie Wojtku. A co z resztą pieniędzy na koncie? Suma, którą pan wpłacił, jest bezpieczna na koncie technicznym. Ale ja mówię o reszcie. Pracujemy nad tym, żeby i reszta pieniędzy była bezpieczna. Proszę o zalogowanie się do aplikacji bankowej. Jest zagrożenie, że ktoś mógł ją przejąć. Sprawdźmy. Przepraszam, ktoś dzwoni do mnie. Mówił pan, żeby się nie logować? Co pan mówił? W tej sytuacji nie mamy innego wyjścia. Proszę się szybko zalogować do aplikacji i spróbujemy przelać środki tą drogą. Oczywiście. Cichutko. Kurczę, jakieś komunikaty, wiadomości, miesza mi się wszystko. No i nie ma możliwości wykonania przelewu. Rozumiem. Co się dzieje? Kiedy pan ostatnio aktualizował aplikację? Nie pamiętam, ale staram się tego pilnować. Panie Wojtku, sama aktualizacja aplikacji na tym etapie niewiele pomoże. Radziłbym cofnąć telefon do ustawień fabrycznych. Aha. Będzie pan miał pewność, że ewentualne aplikacje śledzące zostały usunięte. Aha. Cichutko, już. Aplikacje śledzące? Boże, ale... Słyszał pan ten dźwięk w słuchawce? Tak, jakiś nieznany numer. Widzi pan, musimy działać szybciej. Oszuści często instalują takie aplikacje śledzące. Próbują z każdej strony atakować. Proszę nie czytać tych wiadomości. Numer nieznany, Jezus Maria. To te pieniądze są na koncie, czy ich nie ma? Są, na razie są. Proszę zrobić reset telefonu, dobrze? Dobrze, oczywiście. I zadzwonić pod ten sam numer, kiedy pan skończy. To na ogół trwa do kilkunastu minut. Na tę chwilę to wszystko z mojej strony. Dziękuję panu po stokroć. Wojtek zdawał się być w innej rzeczywistości. Właśnie ocalił ich oszczędności, przynajmniej część. Chciał się tym natychmiast pochwalić żonie. Czarnogóra. Polecą do Czarnogóry. Dźwięk saksofonu wciąż pędził po uliczkach Torunia. Na wysokości pomnika Mikołaja Kopernika Wojtek dostrzegł futerał z instrumentem. Saksofon grał sam z siebie, niedotykany przez nikogo, niczym magiczna pianola. Obok jacyś szemrani jegomoście grali w kości i kosili forsę grą w trzy kubki. Wojtek wyjął z wózka serwetkę i długopis. Spisał numer telefonu, spod którego dzwonił konsultant. Nigdy nie wiedział, czy po restarcie telefonu książka telefoniczna się kasuje, czy nie. A w ogóle to postanowił, że kupi sobie po prostu nowy telefon. Odtąd żadnych pękniętych szybek. Zainicjował restart telefonu i szepnął do Oliwki. Zrobimy mamie niespodziankę. Stali pod jej szkołą. Słońce było wciąż w zenicie. Wojtek był rozpromieniony, przejęty. Jego oczy były nie jak dwa księżyce oliwki, ale jak dwa jowisze. Szeroko otwarte krzyczały przejęciem. Blankę zobaczył z daleka. Szła jakoś tak szybko w ich stronę. No, dzwoniłam do ciebie ze szkoły. Najpierw miałeś zajęte przez godzinę, a potem, że nieaktywny numer. Przestraszyłam się. Spokojnie. Musiałem go zresetować tylko przez te aplikacje. Jakie aplikacje? No takie, przez które ktoś się może włamać. Ale wszystko już załatwione. Jak ci opowiem, to nie uwierzysz. No właśnie, ja też chciałam ci coś opowiedzieć. Tak? Nie wiem, co się stało, ale nie mogłam zrobić zakupów w sklepiku szkolnym. Zobacz w aplikacji, co się dzieje. Albo trzeba zadzwonić do naszego banku. Przekroczyliśmy limit dzienny? to nie to. Zaraz ci wszystko opowiem. Musiałem przelać pieniądze na inne konto. Okej. Jakie inne konto? Rachunek techniczny. No co patrzysz tak? Miałem rozmowę z konsultantem z działu bezpieczeństwa banku Maus Bank. No potem z naszym bankiem. Nie chciałem cię martwić, ale serio, zwariowany dzień. Wszystko załatwiłem. Już dobrze. To gdzie są nasze pieniądze? Na koncie. Ale gdzie? Na jakim koncie? Na tym naszym? No tak, to znaczy część w Maus Banku, a część w starym. Tylko konta zablokowali. Nie rozumiem. Czyli nie w naszym banku. To jak one trafiły do innego banku? Zablokowali konto, ale pozwolili ci część wypłacić? No, oczywiście nie od razu. Zadawali pytania i tylko wszystko utrudniali. Powiem ci naprawdę. Utrudniali? Wojtek, nie rozumiem. Wypłaciłem tyle, ile mogłem i wpłaciłem kodem we wpłatomacie. naprawdę to... Ale jak? Komu? Od kiedy mamy tam... Dobrze, a możesz sprawdzić stan tego konta? Wojtek? Halo, Wojtek! Mówisz jak nie ty. Aplikacja, restart telefonu, przelew do jakiegoś innego banku. Ale że co? No posłuchaj sam siebie. Atmosfera zaczęła gęstnieć. Blanka otwierała oczy z coraz większym niedowierzaniem i przerażeniem, które wkrótce miało udzielić się i Wojtkowi. Ona już rozumiała, co się mogło stać. On jeszcze nie. Wojtek wyciągnął pomiętą chusteczkę z kieszeni. Potem spojrzał na telefon. Jego oblicze zmieniło się. Jakaś myśl zaczęła kołysać mu się nieznośnie po głowie, fermentując powoli pod czaszką. Nie umiał jednak jej nazwać. Zatem wciąż zachowywał spokój. Wszystko było przecież w porządku. Muszę tylko gdzieś zadzwonić. To znaczy, nie, to oni mieli zadzwonić. Gdzie musisz dzwonić? Do banku dzwoń, Wojtek! Zaczęły trząść mu się ręce. Towarzyszyło mu uczucie, jakby dopiero zaczynał wybudzać się z dziwnego snu, w którym nie był sobą i robił nie to, co powinien. Spokojnie, myślał. Dzień był stresujący. Wszystko jest załatwione. To tylko formalność. Właśnie zdałem sobie sprawę. Że resetując telefon, skasowałem te SMS-y, co przychodziły. SMS-y? No bo tam były różne wiadomości. Już sam nie wiem od kogo. Ten facet ciągle mi mówił. Czułem się jak zahipnotyzowany pod wielką presją. Ta presja to... Wojtek, dzwoń do banku! Dzwoń, no, dzwoń! Blanka tuli Oliwkę. Niebo zaciąga pierwszymi dziś chmurami. Dzień dobry, tu infolinia banku CGT. Czym mogę pomóc? Dzień dobry. Dobrze, że się dodzwoniłem. Chciałbym wyjaśnić sprawę z tym kontem technicznym. Znaczy, nie u was, w Maus Banku. Próbowaliśmy się dzisiaj z panem skontaktować kilkakrotnie. Zgodnie z historią operacji podjął pan dzisiaj dużą kwotę. Aha. Jeśli zaś chodzi o rachunki w innych bankach, tak. Nie mamy takich informacji. A na ten moment pana konto... Jesteście przecież wspólną grupą kapitałową. Konta są połączone, jakoś tak sprzęgnięte. Nie, panie Wojtku, banki nie działają w ten sposób. Próbowaliśmy się z panem skontaktować kilkakrotnie. Nie udało nam się do pana dodzwonić. Na pańskim koncie zablokowaliśmy środki. Co robisz? Co powiedzieli? Czekaj, czekaj. Coś im nie wierzę. Dzwonię do tego drugiego banku, do Mausbanku. Teraz Wojtek słuchał głosów w słuchawce, a Blanka patrzyła, jak wyraz twarzy jej męża zmienia się z grymasu w bladość, a potem przerażenie. Tak, konto indywidualne. Wojtek przykucnął na ziemi. Blanka z dzieckiem na rękach siadła obok niego i razem nasłuchiwali w skupieniu tego, co mówiła infolinia Mausbanku. Niestety, nie mam takiego nazwiska klienta w bazie. Ale przecież mam u was konto techniczne! Co mówi? Wojtek, co mówi? Panie Wojtku? Tak? Proponuję, żeby udał się pan do najbliższej placówki swojego banku i natychmiast zgłosił sprawę na policję. Blanka? Ja... My... To znaczy, oni mówią... Wojtek, my zostaliśmy okradzeni. Czy wiesz, ile zostało na koncie? Usunąłem aplikację, a teraz nie mogę się zalogować. Jej głos zlał się ze szkolnym dzwonkiem, którego Wojtek zdawał się nie słyszeć. Plac w jednej chwili zapełnił tłum rozkrzyczanych, wesołych dzieci, które w mgnieniu oka otoczyły Blankę w radosnym tańcu. Każde się przepychało ku niej. Była tu uwielbiana. Mieli w rękach laurki i kwiaty. Blanka uśmiechnęła się do nich. Wzięła w ręce kartki, ręcznie malowane dzieła sztuki, ale tak naprawdę to nie słyszała ani jednego słowa, ani jednego zdania. Jezu, otwórz okno. Duszno mi. Początkowo Wojtek miał jechać na komisariat sam, zostawiając Blankę z Oliwką, ale Blanka była roztrzęsiona. Pojechali więc razem. Wojtkowi ręce telepały się na kierownicy. Z trudem zmieniał biegi. Automat byłby lepszy. Problemy sprawiało także wciskanie pedałów. Miał miękkie nogi. Obraz w lusterku rozmywał się. Paliło go gardło. Blanka zajmowała się z tyłu płaczącym dzieckiem, próbując dodzwonić się na 112. Wojtek tymczasem kręcił kółkiem jedną ręką, w drugiej ściskając komórkę. Wybrał numer infolinii banku. Infolinia banku CGT dla klientów indywidualnych. W czym mogę pomóc? Padłem ofiarą oszustwa, łapcie ich! Wojtek szybko opowiedział w skrócie, co się wydarzyło do momentu dotarcia do banku. Rozumiem. Czy podał pan im swoje dane, imię, nazwisko oraz PESEL? Nie! To znaczy... Cholera, tak. Dopiero jak się przedstawiłem, zaczęli mówić mi po imieniu. PESEL podałem ostatnie cyfry. To częsta praktyka. Ma wzbudzać zaufanie. Czy potem był pan z nimi w kontakcie już przez cały czas? Tak, cały czas. Oszuści celowo blokowali linię, dlatego nie udało nam się z panem połączyć. Dodatkowo też słyszeli wszystko, co się dzieje, kiedy był pan w oddziale banku. Czy dawali panu instrukcje przez telefon, kiedy pan tam był? Tak. Kazali mi uważać i nikomu nie ufać. Kasjerka w oddziale zgłosiła pana przypadek do działu bezpieczeństwa natychmiast po pańskiej wizycie. Zgłosiła podejrzane zachowanie klienta w oddziale, a my zaczęliśmy działać. Rozumiem. Widzę, że była też próba wypłaty pieniędzy w bankomacie i próba przelewu przez aplikację bankową. Tak, chciałem wypłacić więcej, ale to nie dało rady. W tamtym momencie zadziałały już procedury uruchomione przez pracownika banku. Dlatego się nie udało. Dzięki Bogu. Rozumiem, że oszust był na linii również po wyjściu z banku. Tak był. I z jego instrukcjami w słuchawce poszedłem do wpłatomatu i tam dyktował mi cyfry, a ja wpłacałem kodem. Cały czas mnie uspokajał. Ja byłem na skraju wytrzymałości, wie pan. Potem była ulga, że pieniądze są bezpieczne, znaczy te wypłacone, bo reszta została na koncie i nie wiadomo było, co z tym. A potem rozmowa z żoną i że karta nie działa. Wtedy zaczęliśmy się orientować, co się stało. Bardzo mi przykro, panie Wojtku. Został pan oszukany. Wierzyłem, że rozmawiam z bankiem. Tak, proszę pana, działa ten rodzaj oszustwa. Numer telefonu nie jest wyznacznikiem. Oszuści mogą podszyć się pod każdy numer. Banki na ogół nie dzwonią z numerów widocznych na stronie jako numer infolinii. Bardzo mi przykro. Gdyby dzwonił do pana prawdziwy pracownik banku, dostałby pan powiadomienie z danymi osoby dzwoniącej w swojej aplikacji mobilnej. A co z tym rachunkiem technicznym w Mausbanku? Jesteśmy w stałym kontakcie z policją, a w pana sprawie nawiązaliśmy już kontakt z bankiem, do którego wpłacił pan pieniądze, żeby pilnie zablokowali środki. Ale niestety nie mamy żadnej pewności, że one tam jeszcze są. Oszuści działają szybko. Czekamy na odpowiedź. A teraz poinstruuję pana w sprawie odblokowania pana rachunku. Mała salka na drugim, a może szóstym piętrze wieżowca policyjnego przy ulicy PCK. Blanka z Oliwką zostały na korytarzu. Wojtka ściskało w brzuchu. Dłonie wygięły mu się w szponiasty kształt. Wbijał je teraz w uda, chcąc, by mocno bolało. Miał potrzebę odczucia tego bólu, bo tylko ból mógłby go wytrącić z szoku i odrętwienia. Kwota kradzieży nie była teraz istotna, ale to uczucie. Uczucie gwałtu na własnym bezpieczeństwie, gwałtu na prywatności, bycia oszukanym i to tak wprost, robienia czegoś na czyjeś życzenie. Na stole przed nim stała szklanka wody. Nie wiedział, kiedy mu ją podano i od ilu minut siedział w tym pokoju. Jak przez mgłę słyszał opowieść, że jeśli pieniądze z takiego przekrętu trafią na rynek kryptowalut, znikają raz na zawsze. Policjant był uprzejmy, ale rzeczowy. Jego usta, schowane pod gęstą brodą, niemal nie poruszały się, gdy mówił. Tak jak mówię, przyjąłem pana zgłoszenie. Jak odzyskać pieniądze? Panie Wojtku. Tylko nie, panie Wojtku, już się tego nasłuchałem dziś. Tak jak mówię, pan usiądzie. Jak odzyskać pieniądze? Usiądzie. Policja i prokuratura zajmą się sprawą. Oni też tak mówili, komu wierzyć? Nic nie wzbudziło pana podejrzeń? Sobie też dobrze wierzyć. Pewne rzeczy wydały mi się dziwne, ale to działo się tak szybko i byłem przekonany, że to pracownik banku. Będziecie ich szukać czy nie? Szczerze? Będziemy, ale wykrywalność niska. Zgłoszenie przyjęte. Mówię panu, jak jest. No to co mi pan tu wciska za bzdury? Uczą was tego na kursach, czy jak? Dobrze, że pan nie skorzystał z komputera i nie zaproponowali instalacji aplikacji bezpieczeństwa. Oni tak to nazywają. Ale to wcale nie jest aplikacja bezpieczeństwa, tylko zdalny pulpit. Wtedy widzą wszystko, co pan robi na komputerze. Mogliby panu wyczyścić całe konto. A coś mi się skojarzyło, wie pan? Ja pamiętam jeszcze ze szkoły policyjnej, jak jeździliśmy na patrole, no i były zgłoszenia, co ludzie grali w trzy kubki. Pan kojarzy? Co mi pan tu o jednym, jak ja o drugim? No co pan? Spokojnie. Faceci robili show, machali pieniędzmi. Kojarzysz pan temat? No mówię, podstawiali aktorów, wielkie sumy. Krąży w ręku złoty pieniądz i te sprawy. Klient jak pan czy ja się zgłaszał, wszystko miał przecież przed oczami. Myślał sobie człowiek, no co może pójść nie tak? Nagle po wszystkim, delikwenci w długą, rozbiegali się w trzy strony i tyle było z kabzy. A jak pan sądzi, kto padał ofiarą tych oszustów? No, powiem panu. Uczciwi, zwykli ludzie jak pan i ja. No, ale to były inne sumy, o czym pan mówi? Jakieś 100 złotych, kiedy ja tu straciłem 10 tysięcy. Może i inne, ale ten sam schemat. Oszust sprawia, że widzi pan tylko to, na co on kieruje pana uwagę. A potem jest otrzeźwienie i te same parszywe uczucie. Dziś zamiast wiatrówki celują do pana z telefonu. Ale rzut kośćmi to przypadek. W rzucie kośćmi nie ma przypadku, ktoś tak kiedyś powiedział. Przypadkowe jest tylko miejsce. Reszta to skrupulatny plan. Jak tylko przykują pana uwagę, to kaplica. Przekręt jest niewidzialny. No mówię po prostu, jak jest. Siedzieli z Blanką teraz kolejne minuty, kwadrans, a może godzinę, sparaliżowani i przetrąceni. Jakby ktoś ukradł im nie tylko jeden dzień z życia, jakby ktoś zabrał im całe życie. Nawet nie spojrzeli, kto dzwoni. Tłum ludzi przemykał przed ich nieruchomymi oczami, a jedyną osobą, która patrzyła z zaciekawieniem na ludzi na komendzie, była Oliwka. Przekroczyli próg mieszkania, rozbłysły światła. A grupka gości odśpiewała takie właśnie życzenia, dmuchając przy tym w piszczałki i strzelając balonami. Dopiero teraz Wojtek uświadomił sobie, że zapomniał całkowicie o imprezie. Urodziny, tak. Kasia dobijała się dziś do niego, a on w ferworze zdarzeń nie oddzwonił. Psiakość. Blanka, blada z przerażenia, nie potrafiła wydobyć słowa z ust. I teraz oboje, wciąż oszołomieni, stali jak wryci, nic nie mówiąc, nie uśmiechając się, co po chwili wywołało ogólną konsternację. Ojciec zorientował się pierwszy, że coś jest nie tak. Gdy Blanka ze ściśniętym gardłem opowiedziała o wydarzeniach mijającego dnia, w mieszkaniu zapanowała grobowa cisza, która trwałaby nie wiadomo jak długo, gdyby nie gwałtowny dźwięk dzwonka do drzwi. Tato, otworzysz? Wojtek uprzytomnił sobie, że to zamówiony catering. Z czego za niego zapłaci? Z obawy o pieniądze jeszcze nie zdecydował się na odblokowanie konta. Żadnej gotówki. Spojrzał bezradnie na Kasię, potem na Blankę, by poczuć w tym momencie karcący wzrok teścia. Ten westchnął ciężko, po czym rozmówił się z dostawcą i uregulował płatność. Obdarowali gości jedzeniem, a po wyczerpującej opowieści z mijającego dnia dali do zrozumienia, że potrzebują być sami. Kasia przytuliła mocno Blankę na pożegnanie. Teść ruszył wolnym krokiem do Wojtka. Ten zamarł. Znał ten karcący wzrok. Wojtku, pozwól. Wiem, co tato powie. Nie wiesz. Spokojnie. Nie mam nic złego na myśli. Najważniejsze, że chciałeś dobrze dla mojej córki. Przyjęcie niespodzianka. No, ja nigdy czegoś takiego dla nikogo nie zrobiłem. Wiem, że poradzisz sobie i z tym. Dziękuję, tato. Doceniam. Blanka, ja przepraszam, ja nie wiem, jak oni to zrobili. Ja byłem przekonany, że ja chciałem tylko, żebyśmy byli bezpieczni. Żeby nasze oszczędności... Blanka, no powiedz coś, Blanka. Wiem, kochanie. Ja... Zobacz na ten numer, który zapisałem, a teraz na stronie banku. Identyczny. Miałem wrażenie, że za chwilę ktoś wejdzie przez okno, że ci złodzieje nas obserwują, że wszyscy nas obserwują. Tu ktoś dzwoni, tu ochroniarz banku, tu blokada. Robiłem wszystko jak w tym transie, szedłem jak baranek na rzeź. To wszystko działo się tak szybko. Wojtek, rodzice... Moi rodzice oferują nam pomoc z wyjazdem na miesiąc miodowy. Nic nie chcę od nikogo. A poczekaj, dokąd idziesz? Zobacz. Konfetti przykleiło nam się do skarpetek. To miał być prezent na twoje urodziny. To miłe, że zaprosiłeś wszystkich. Nie o tym mówię. Ja kupiłem te bilety już dawno. Było taniej. Lot do Podgoricy, wypożyczalnia aut, hotel. To miała być niespodzianka. Prezent. Czekaj, ruszyłeś nasze wspólne pieniądze, nie pytając mnie? Wiem, przepraszam. Wojtek chciał jeszcze dodać coś o tym, jak znalazł promocję na bilety za połowę ceny, z bagażem rejestrowanym, wypożyczalnię aut ze zniżką i hotel z widokiem na zatokę, ale ugryzł się w język. Choć Blanka zawsze miała go za łowcę okazji i mistrza oszczędzania, dziś nie czuł się ani jak ten pierwszy, ani ten drugi. Wymamrotał więc tylko. To był ten sam numer. Ten, co dzwonili, i ten, co z banku. Resztę wieczoru spędził sam, na balkonie. Sięgnął po dowód osobisty schowany w obudowie. Przybliżył go do światła i zaśmiał się gorzko do siebie, bo zauważył, że do plastiku przykleił się jakiś paproch, robiąc z ósemki trójkę, którą w ferworze zdarzeń podyktowało szóstą przez telefon. Czyli podał im zły numer PESEL, a oni go potwierdzili. Nawet nie cały, tylko ostatnie cyfry. Czyli gdyby był wtedy bardziej przytomny, natychmiast by przejrzał ich zamiary. Bo skoro potwierdził, że zły PESEL jest prawdziwy, znaczyłoby to, że nie mają żadnej bazy danych. A pytali o PESEL właśnie po to, żeby on sądził, że taką bazę mają i są tymi, za których ich bierze. No i nazwa banku. W cholera, przecież oni nie znali nazwy jego banku. Ciekawe, czy w ogóle wiedzieli, kim jest. Sam podał nazwę swojego banku, oni to podchwycili. Dwa razy miał szansę się zorientować i dwa razy to przeoczył. Potem te wiadomości z prawdziwego banku. Ale oszust prowadził go jak po sznurku. I Wojtek nie przeczytał komunikatów, bo oszust cały czas trzymał go na linii. Jak jakiś hipnotyzer. Całkowicie zajął Wojtka sobą, do tego stopnia, że otrzeźwienie przyszło za późno. Wojtek wszedł do pokoju zły jak diabli. Wymarzone, wyremontowane i wypieszczone mieszkanie zdawało mu się być teraz ciasną klitką, wąską szufladą w komodzie tego mrówkowca. Chodził z kąta w kąt, niczym bokser w ringu o klaustrofobicznych rozmiarach. Podszedł w złości do dwumetrowego białego regału i zaczął ciskać książkami o ziemię. Teraz wziął się za plakaty. Grafiki wkurzały go najbardziej. Gene Hackman był w filmie specem od podsłuchów, a na końcu oszukali go i sam stał się ofiarą inwigilacji. Jak go Wojtek teraz doskonale rozumie. Nagle poczuł, jak ktoś łapie go za rękę, a dopiero po chwili usłyszał znajomy głos Blanki. Złapała go delikatnie za brodę i podciągnęła ją do góry tak, że ich spojrzenia się spotkały. Wojtek, jesteś tu ze mną? Bo nie zauważyłam właśnie. Hałasy mogę ci wybaczyć, ale... No, powiedz to. Gene Hackman pozbawiony został głowy. Jak on teraz wygląda? Jestem do niczego. Wiem. O nie, nie Wojtek, nie. Dosyć użalania się nad sobą. Spójrz na mnie. No spójrz na mnie. Teraz to ja potrzebuję, żebyś ty mnie pocieszył. Planeczko, myślałem, że wszystko to znosisz lepiej niż ja. Po co tak patrzysz? Zestresowałam się strasznie tym. Sparaliżowało mnie to. Wiesz, jak nie znoszę, kiedy tracę grunt, kontrolę nad swoim życiem. Wiem, kochanie. Na policji to będzie trwać, ale szanse marne. Za to konto powinno już być odblokowane. Masz rację, mogło być gorzej. Dużo gorzej. Jestem zmęczona. A jeszcze muszę być... Nie musisz. Nic nie musisz. Odpocznij. Ja się zajmę Oliwką. Wojtek objął ją czule. Wstali i wolnym krokiem podreptali do sypialni. Blanka położyła się obok córki. Wojtek wrócił do salonu. Pogasić światła. Wrócił do sypialni. Wpatrywał się dłuższy czas w córeczkę, myśląc o wydarzeniach tego strasznego dnia, kiedy nagle Oliwka wydała z siebie jakieś niewyraźne dźwięki. Początkowo była to zbitka głosek, by wreszcie złożyć je w jedno słowo. Co powiedziałeś? Co? Dada. To było to pierwsze, wypowiedziane przez Oliwkę i zdarzyło się właśnie dziś, w ten dzień, w piątek. Wzruszenie zdjęło go z miejsca. Jako się rzekło, przyzwyczaił się do tych wzruszeń i olśnień dzięki córce. Poznali się z Blanką w piątek. W piątek brali też ślub, a teraz to. Blanka już spała. Zwinięta w kokon leżała z Oliwką na rękach, która uśmiechała się teraz do Wojtka swoimi wielkimi jak dwa księżyce oczami. Dopiero teraz zauważył, że żona przebrała córeczkę w białe śpiochy, białe w czarne kropeczki. Oliwka wyglądała jak kostka do gry. Zaśmiał się na te skojarzenia, a potem uśmiechnął na myśl o słowie dada. Ach, pierwsze słowo. Czy było przypadkowe? Czy może przypadkowe było tylko miejsce, gdzie je Oliwka wypowiedziała? Najważniejsze było co innego. To słowo to był głos Oliwki. Głos, który zmienił wszystko. Scenariusz Marcel Woźniak. Reżyseria Wojciech Sławacki. Udźwiękowienie Marcin Kardach. Muzyka Jacek Rychły oraz utwory z bazy Audio Network. Produkcja muzyczna Fiu Fiu. Zgranie dźwięku Wojciech Sławacki. Kierownictwo produkcji Aneta Sawicka. Producent kreatywny Anna Nagler. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar. Blanka Marta Markowicz. Wojtek Józef Pawłowski. Oszust Mausbank Albert Osik. Policjant Michał Konarski. Oszust Infolinia Otar Saralidze. Konsultantka w banku Julita Michalak. Kasjerka Milena Żołnierczuk. Pracownica infolinii Paulina Sosnowska. Teść Maciej Kowalewski. Konsultacja merytoryczna. Magdalena Korona, Ewa Kultes, Aneta Kubik, Anna Kopczyńska, Aleksandra Wasiluk, Kinga Wojciechowska-Rulka, Jerzy Siwek, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Drost. Tak, proszę Państwa, dzięki odcinkowi powstałemu na podstawie scenariusza autorstwa Marcela Woźniaka dobrnęliśmy do końca jazgotu historii kryminalnych sezonu drugiego. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 4 spotkania. Do usłyszenia.